tena sana. Umaarufu weka mbale, lele nyumbani ya mama. Hivyo usiwaze madale, siwe kesho madrama. Hivyo simu na tale, testa na tukana. Umeshanzisha kware, kumi moyo wangu. Upesi kupenda na ngumu kusamu. Moyo wangu, nateseka sana na impenda kindaramu. Moyo wangu, otari kujawa wakulipa sila. Moyo wangu, numana na sisi tisa sijaya. Tafadhali niombe, ni nyumbani vita, ndugu zangu wazoe. Itaniumiza nafsi, ikifike msione. Ina mashemeji kofisi napocheka nao. Tahadhari sana, tunajua na mziki vita vya vyo. Wamejawa tama, ona na dada zangu na mifichu na nyendo zao. Usipele kwa mrama, wakikumbia kaniki maracha tanyayo. Tawafiridi ni kutafuna, usimeze roda. Ongeza kubidi, kunikuna, sio kuniroga. Kunikomba zaidi, tikanguna, kitaneka mboga. Unipena kabidi, kwa tusuna, shushe na soja. Oni moyo wangu, mwepesi kupenda na mbuna. Moyo wangu, nateseka sana na impenda kinga.